Bukas na ang mga araw na ako'y nag-aabang sa may bintana. Natapos na ang mga panahon na hinihintay kita. Tila na babago din pala ang puso. Sadyang itagal rin kita minahal. Huminto, umikot ang aking mundo sa'yo. Ibinuhos ang pag-ibig ko. Ngunit hanggang ngayon, nagtatanong ang puso ko. Minsan sinabi mo na ako'y mahal mo rin, ngunit tuwan ay iba ang iyong damdamin. Sa iyong mga mata makikita ko ba kailangan.